κύριε Αυτιά, ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Μπράβο! Και η Θεανό Φωτίου είναι καλά, με ερωτηματικό στο τέλος. Είναι η κυρία, συντρόφισσα υπουργός, που είπε αυτή τη φράση στον Γιώργο τον Αυτιά. Όλοι εκεί πάνε και καταθέτουν τις απόψεις τους. Συμφωνούμε, δεν το συζητάμε. Είναι παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται 100 χρόνια. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα ποιος ήταν ο προηγούμενος, στην Ελλάδα μάλλον εννοεί, δεν ξέρω, σε όλο τον κόσμο. Αν είναι σε όλο τον κόσμο, είναι ο Λένιν. Αν είναι στην Ελλάδα, ψάχνουμε να βρούμε πριν 100 χρόνια ή στα προηγούμενα 100 χρόνια ποιος ήταν αυτός, ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις, τι έχει αφήσει ο καθένας πίσω του. Βέβαια, ο Τσίπρας έχει μπροστά του να αφήσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θεανό Φωτίου, μέλος της κυβέρνησης, με πάρα πολύ καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κομματός της βεβαίως. Λίγο πριν γίνει Κεντρική Επιτροπή, τα είπα αυτά. Αλέξη Τσίπρα. Η δεύτερη είδηση που ακούσες στο δελτίο πριν λέει ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Μην ακούτε όλα αυτά που λένε δεν έχουμε, δεν λειτουργούν νοσοκομεία, δεν λειτουργούν εφορίες, δεν επιστρέφουν χρήματα, μόνο μισθοί συντάξεις ακόμα δίνονται. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,1 δις ευρώ. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός, όπως ακριβώς τα εμφάνισαν και οι προηγούμενοι στα χαρτιά. Στα νούμερα, στα κοιτάπια, στην πραγματική οικονομία και ζωή, το ακριβώς αντίθετο. Είχαμε Κεντρική Επιτροπή, τα είπε μια χαρά εκεί ο Πρόεδρος. Δεν χρειάζεται σε καμιά περίπτωση να επαναλάβω. Πρόκειται να υποχωρήσουμε σε παράλογες απαιτήσεις. Πρόκειται να υποχωρήσουμε σε παράλογες απαιτήσεις. Στο θέμα του ΦΠΑ, στο θέμα του ασφαλιστικού συστήματος, της αγοράς εργασίας ή σε οποιοδήποτε άλλο τομέα του πιο αποτυχημένου προγράμματος στην ιστορία των προγραμμάτων διάσωσης του Ταμείου. Μπράβο! Επιτέλους, και ένας πρωθυπουργός που λέει ότι θα υποχωρήσουμε στις παράλογες απαιτήσεις, γιατί μέχρι τώρα δεν το είχαμε ακούσει αυτό ποτέ. Όλοι οι προηγούμενοι έλεγαν θα υιοθετήσουμε τις παράλογες απαιτήσεις. Φτάσαμε ως εδώ, επειδή όλοι οι προηγούμενοι και ο σημερινός απορρίπτουν τις παράλογες απαιτήσεις των παράλογων δανειστών στην κρίσιμη εβδομάδα που ξεκινάει και σήμερα για να κορυφωθεί στην πιο κρίσιμη επόμενη εβδομάδα που θα έχει μεσολαβήσει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, που η Ντόρα Μπακογιάννη από χθες το βράδυ συνεχώς αφήνει υπονοούμενα για αυτό το τρίμερο. Θα τα ακούσουμε στην πορεία, γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται, να θυμηθούμε δηλαδή πού ακριβώς βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξεχάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε παρεκκλίνει από τις προγραμματικές μας δηλώσεις. Έχουμε όμως και κόκκινες γραμμές. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ό,τι έχει κανείς, καλό είναι, εκτός από θέματα υγείας. Όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε και τις κόκκινες γραμμές. Έχει ξεχαστεί λίγο η Θεσσαλονίκη, αλλά θα την θυμηθούμε, θα τη βρούμε όταν έρθει. Η ώρα, άλλωστε, όπως το είπε προχθές, έχουμε τετραετία παρά τέσσερις μήνες. Μπροστά μας είναι όλος ο χρόνος για να τα συζητήσουμε. Μεθαύριο είναι το Αγίου Πνεύματος, ένα ωραίο τρίμερο. Κάντε αυτά που έχετε σχεδιάσει να κάνετε. Φύγετε την Παρασκευή, γυρίζοντας τη Δευτέρα το βράδυ. Μπορεί τα πράγματα, όπως λέει η Ντόρα πάντα, η Ντόρα Μητσοτακέη, μπορεί τα πράγματα να μην είναι έτσι ακριβώς όπως τα έχετε αφήσει. Την Παρασκευή έχουμε μπροστά μας ένα τριήμερο, κύριε Παπαδάκη και κυρίες και κύριοι, το οποίο θυμίζω ότι έγινε το ανάλογο τριήμερο πέρσι στην Κύπρο. Εάν δηλαδή αυτό το οποίο μας περιμένει είναι το ονομαζόμενο capital control και ξυπνήσουμε την Τρίτη το πρωί με τις τράπεζες. Τι υπενήσαστε, το λέω. Τι υπενήσαμε, το λέω. Έχουμε όμως και κόκκινες γραμμές. Έχω και κόκκινο, πάμε μια βόλτα. ο Βουτσάς είχε κότερο, ο Αλέξης έχει κόκκινες γραμμές. Ό,τι έχει κανείς είναι πάρα πολύ καλό, το είπαμε και πριν. Τα υπονοούμενα της Ντόρας, όχι μόνο της Ντόρας, έχουν αρχίσει γενικότερα ότι αυτό το τρίμερο που έρχεται δεν θα είναι μόνο το κλασικό καλοκαιρινό τρίμερο, πάνω αυτές οι εποχές που βλέπαμε μόνο τις απευθείας συνδέσεις από τη Μύκονο. Τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα, σύμφωνα με τη λογική της Ντόρας και τις προβλέψεις της Ντόρας και την ευχή, φαντάζομαι, θα θέλει να δούμε και άλλες συνδέσεις από άλλα μέρη εξίσου καυτά. Όπως ήταν και τα τραπέζια που χορεύαν στη Μύκονο, τα ATM δηλαδή των τραπεζών. Ο παγκόσμιος ηγέτης που γεννιέται με την παγκόσμια ακτινοβολία, που γεννιέται κάθε 100 χρόνια, θα μας πει τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ, αν θέλετε, πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση με τον πυρήνα της μνημονιακής πολιτικής που ήταν η αντεργατική πολιτική. Σημαντική στροφή 360 μοιρών. Έχουμε όμως και κόκκινες γραμμές. Έχω και κόκκινο, πάμε μια βόλτα. Και κόκκινες γραμμές έχουμε και 360 μοίρες έκαναν οι δανειστές. Ξέρετε τι συμβαίνει αν κάποιος κάνει τις 360 μοίρες. Γυρίζει ακριβώς στο ίδιο σημείο από όπου ξεκίνησε, για να το λέει ο παγκόσμιος ηγέτης που γεννιέται μια φορά στα 100 χρόνια. Κάτι παραπάνω θα ξέρει για τη στάση, των δανειστών. Αυτό περιέγραφε στην Κεντρική Επιτροπή. Έχει γίνει και ένα θέμα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πλεονασμός όλη αυτή η φράση. Θέμα και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν υπάρχει λόγος. Εν πάση περιπτώσει, κάπως πρέπει να περιγράφουμε αυτά που συμβαίνουν. Ένα ακόμη θέμα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Αλέξη Τσίπρα για το διορισμό της διοίκησης στην ΕΡΤ, τη σχέση της Βούλης που πρέπει να εγκρίνει τα όσα θα συμβούν στην ΕΡΤ. Ξέρετε όλα αυτά που συμβαίνουν. Λίγο πριν μπούμε εδώ μέσα, στο στούντιο συναντήθηκε στο Περιστήλιο η Ζωή με τον Αλέξη. Εσείς ποιος είστε? Είμαι υποψήφιος της αριστεράς. Πώς λέγεστε? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Από ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Εσείς ποιος είστε? Είμαι υποψήφιος της αριστεράς. Πώς λέγεστε? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Από ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Είναι ένα μέσο η Ελλάδα γενικότερα. Έκανε αυτές τις ερωτήσεις, έχει μάθει, τις κάνει παντού. Βρέθηκε και ο Αλέξης εκεί μπροστά. Τι να μπορέσει να πει κάτι διαφορετικό όταν έχεις τη ζωή απέναντί σου, μόνο που την κοιτάς, είναι αρκετό. Οπότε έδωσε τις απαντήσεις για να μάθουμε κι εμείς ακριβώς τι συμβαίνει. Θα τις Eurovision, τα έχετε πληροφορηθεί. Οριακά μείναμε μέσα στην Eurovision, 19η θέση, ενώ όλα έδειχναν ότι θα ήμασταν πάρα πολύ καλά. Βεβαίως δεν ήθελε και η κυβέρνηση να πάρουμε το διαγωνισμό, όπως κατήγγειλε η τραγουδίστρια κανένα δύο μέρες πριν. Ήταν μια αμοιβαία επωφελής θέση και για μας και για τους Ευρωπαίους της Eurovision. Υπάρχουν καταγγελτικά μηνύματα από τη Νέα Δημοκρατία, είναι λογικό, γιατί πάντα επί Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα στο συγκεκριμένο πλαίσιο πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Εδώ όμως τώρα με ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να φαίνεται η καθοδική πορεία της χώρας μας στην Ευρώπη. Όμως παραμείναμε, αυτό να κρατήσουμε ως το αισιόδοξο, γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος να έχει το αισιόδοξο. Άλλωστε η εντολή ήταν σαφή στις 25 Ιανουαρίου, πάση θυσία μέσα στην Eurovision. Δεν ήταν αυτή η εντολή, αλλά δεν ήταν και το άλλο η εντολή, οπότε όλα μαζί τα βάζουμε, ταιριάζουν απόλυτα. Μιχελογιαννάκης, γιατί το έχουμε πει από προχτές, είναι μια συνεδρία η εκπομπή Ελληνοφρένη, από τη μία ως τις δύο. Μιχελογιαννάκης ακολουθεί. Αλέξη μου, είναι αδύνατον μέχρι τέλη του Δεκέμβρη να δώσουμε 18,1 δις που είναι οι απαιτήσεις τους. Και τι πρέπει να κάνουμε? Πόσο μάλλον 29,4 μέχρι το 2016. Και τι θα κάνουμε? Και επιτέλους αυτά που λέει ο Αυτιάς να κάνεις. Και επιτέλους αυτά που λέει ο Αυτιάς να κάνεις. Αυτή είναι η σωτηρία, το λέει ο βουλευτής, ο κυβερνητικός που έχει εκλεγεί με ψήφους εκεί του κριτικού, έχει εκλέξει αυτός ο λαός άπειρους κατά καιρούς, όλους καλούς. Το λέει ο βουλευτής, αφού λέει ότι δεν θα κάνει ο Αλέξης, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του Γιώργου Αυτιά. AGB όλη η χώρα, μια τεράστια AGB, δεν χρειάζονται ούτε κάλπες ούτε δημοψηφίσματα. Το τηλεκοντρόλ νομίζω είναι υπέρα αρκετό για όλα αυτά που Ζούμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2.11.208.200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Ξέρετε ποιο απαντάει εκεί. Όποιο θέλει να στείλει SMS, θα γράψει τερία. Αλκενό το μήνυμά σα αποστολή στο 54%. Και αν θέλετε να στείλετε και μήνυμα μέσω mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και το έχουμε ακούσει αρκετές φορές, αλλά θα ακούσουμε και τη συνέχειά του. Σχεδόν κάθε μέρα το ακούμε, το τελευταίο 15ήμερο, γιατί έχει μια ιδιαίτερη αξία. Είναι η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, όταν ήταν αντιπολίτευση, για την κατάργηση με ένα νόμο όλων αυτών των συνθήκων, μνημονίων που μαστιγώνουν αλίπητα τον ελληνικό λαό τα τελευταία 4-5 χρόνια. Θα ακούσουμε όμως και τη συνέχεια, η οποία συνέχεια περιγράφει το πώς θα πάμε στη διαπραγμάτευση. Γιατί αν δεν τα καταργήσουμε όλα αυτά, όπως λέει ο πρόεδρος, ο παγκόσμιος ηγέτης, με ένα νόμο δεν μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρη εναλλακτική πρόταση είναι να σταματήσουμε την καταστροφική λιτότητα, να καταργήσουμε τους μνημονιακούς νόμους και τότε να κάτσουμε επί ίσης ώρης στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και τότε να κάτσουμε επί ίσης ώρης στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Εσείς ποιος είστε? Δεν είμαι και τόσο επικίνδυνος. Πώς λέγεστε? Ελένη. Πώς λέγεστε? Βάσια από τη Μυτιλίνη. Από ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Έχουμε όμως και κόκκινες γραμμές. Έχω και κόκκινο, πάμε μια βόλτα. Ο Τσίπρας είναι λεπεντόπεδο. Κύριε Αυτιά, ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και μας έτυχε εμάς να γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα, όπως το λέει η Θεανό Φωτίου, και λίγο πριν ο Μιχαήλ Γιαννάκης το λέει και Λεβεντόπεδο, όχι το Αρίστο που έλεγε ο Παπα Μιχαήλ, τον Αλέξη Λεβεντόπεδο. Λέει εδώ ένας ακροατής μήνυμα για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόλμησε να θίξει τα μουμουέ και έχετε λυσάξει. Ο πραγματικός φασισμός σε όλο το μεγαλείο, όμως σας μάθαμε ρε. Εννοεί με τη φράση «τόλμησε να θίξει τα μουμουέ και έχουμε λυσάξει» την δεύτερη μέρα του σοου που έδωσε. Τη μία ήταν με τον αστυνομικό, τη δεύτερη μέρα με τους δημοσιογράφους εκεί στο πνευματικό κέντρο που είχε πάει για αυτή την εκδήλωση και έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, απάντηση. Τι να θίξει τα μουμουέ? Τα μουμουέ είναι θυγμένα από μόνα τους. Τα θίγει οποιοδήποτε, κάθε μέρα εκπέμπουν, μπαίνουν σε όλα τα σπίτια. Ο κόσμος έχει πολύ συγκεκριμένη αρνητική στην πλειοψηφία του άποψη για τα μουμουέ. Δεν προσφέρει κάτι παραπάνω να λέει οποιοδήποτε, επώνυμος, ανώνυμος, διάσημος, οτιδήποτε, κάτι για τα μουμουέ. Δεν αποκάλυψε κάτι ιδιαίτερο που δεν ξέραμε για τα μουμουέ η πρόεδρος της Βουλής. Το ακριβώς αντίθετο. Απευθυνόμενοι σε δημοσιογράφους απλούς από κάτω, όχι ότι δεν έχουν την όποια ευθύνη μπορεί να έχει οποιοδήποτε σε όλο αυτό που γίνεται στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια, όμως είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας, ο ρεπόρτερ που κρατάει το μικρόφωνο για να πάρει την όποια δήλωση. Απευθυνόμενοι λοιπόν σε αυτούς, είπε με έτσι, το γνωστό στόμφο που έχει η ζωή Κωνσταντοπούλου και νομίζοντας ότι λέει κάτι που για πρώτη φορά αποκαλύπτεται και ότι δεν το παίξουν μάλιστα και το βράδυ τα κανάλια, ότι την ώρα που δεν έχουμε φάρμακα, κάποια μουμουέ δεν πλήρωναν φόρους κτλ. Μάλιστα. Φέρε νόμο. Αυτό μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Όταν είσαι θεσμικός παράγων και μάλιστα ο τρίτος στη τάξη, δεν κάνεις διαπιστώσεις. Φέρε νόμο, φέρε τροπολογία, πίεσε την κυβέρνηση, βάλ τους φυλακή, αναγκάσε τους να πληρώσουν, κάνε όλα αυτά που πρέπει, προβλέπεται και από τη θέση σου πια που έχεις και αρμοδιότητες περισσότερες και εξουσία περισσότερη, κάνε τα δέοντα. Δεν έχει νόημα να τα καταγγέλεις για να κάνεις σόου προς τους χαχόλους που από κάτω διψάνε να ακούσουν την παραμικρή αλήθεια από το στόμα οποιοδήποτε. Αυτά είναι περιτά, το καταλαβαίνει ο καθένας, γι' αυτό μπαίνουμε και σε άλλα μονοπάτια. Δεν μας έχει ενοχλήσει καθόλου ούτε αυτά που είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε κανείς όταν λέγεται μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί είναι το πιο εύκολο αυτή την εποχή να τα βάζεις με τον καθρέφτη, που έχει ευθύνες και ο καθρέφτης, έχει τεράστιες, αλλά οι πραγματικές ευθύνες δεν είναι εκεί. Δεύτερον, απέναντι στον αστυνομικό διευθυντή την είδαμε να λέει και να κάνει αυτά που είπε και έκανε. Απέναντι στους δημοσιογράφους, με κάμερες πάντα, την είδαμε να λέει και να κάνει αυτά που έκανε. Απέναντι στο Βενζινά που δεν είχε κάμερες, τι φαντάζεστε ότι θα έκανε και θα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επειδή πολλοί μιλούσαν και μιλάνε ακόμη βεβαίως για μια τεράστια σκευωρία. Εκεί που δεν υπήρχε κάμερα, πώς τη φαντάζεστε, μιλήχια να είπε αυτά που είπε, όταν με κάμερες λειτουργήσε έτσι όπως λειτουργήσε. Τελειώσαμε με αυτό, πάμε στα υπόλοιπα. Η βούλτεψη είναι κοντά μας, ζει μαζί με τον Μπαλαούρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε λοιπόν, μας λέγανε, δεν τα θέλουμε τα μνημονιακά λεφτά, θα ζήσουμε χωρίς αυτά. Τους λέγαμε, παιδιά, δεν γίνεται. Για θα πρέπει να δίνετε τις δόσεις για να μην υπάρχει ξηχρεοκοπία και πιστωτικό γεγονός, όπως και τις δίνουνε, και μετά αυτά θα λείψουνε από τη χώρα. 100 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή είναι ακινητοποιημένα λόγω έλλειψη ανταλλακτικών. Άρα ενώ λοιπόν. Πριν κάναν αυτό... σούζες. Ενώ πριν κάναν σούζες, λέει ο Μπαλαούρας. Ωραία αστιάκια, αν δεν ήταν και για σοβαρότατο θέμα, θα ήταν πιο ωραίο και θα γελούσαμε πραγματικά. Και λίγο Άδωνης, γιατί σας έχει λείψει. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 30 τόσα λεπτά, 20 λεπτά για την ακρίβεια, και δεν έχουμε ακούσει καθόλου Άδωνη. Λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό για την εποχή. Αντέχει να κλείσει συμφωνία ο κύριος Τσίπρας. Με γεια του, με χαρά του. Θα κάνει ένα διάγγελμα, θα πει ελληνική λαέ. 4 χρόνια λέγαμε ανοησίες. Δυστυχώς κάναμε λάθος. Δεν σκοροϊδέψαμε. Το πιστεύαμε. Τώρα όπως σας λέω εγώ, που μου δώσετε τον ίδιο να κάνω σκληρή διαπραγμάτευση και 4,5 μήνες διαπραγματεύομαι και δεν έχουμε τίποτα, αυτές είναι οι επιλογές. Και ελπίζω να καταλάβει ότι η ιστορία θα το γράφει με πολύ μαύρα γράμματα εάν επιλέξει τη ρήξη και ακούσει τους μουρλούς και τους παλάβους που έχει στο κόμμα του. Γιατί αν επιλέξει τη ρήξη, μην εκπλαγείτε αν έχει την τύχη του Γούναρη. Μην εκπλαγείτε αν έχει την τύχη του Γούναρη. Γιατί οι εθνικές τραγωδίες τελειώνουν άσχημα, δεν τελειώνουν καλά. Ούδη. Εδώ, ο Άδωνης μιλάει για το Ούδη Γούναρης, δίκη των 6 και τα λοιπά, μικρασιατική καταστροφή, το φαντάζεται, το περιγράφει εδώ και καιρό βέβαια, το φαντάζεται και έχει φτιάξει και την κατάληξη. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Τσίπρας στο Ούδη, αλλά έχει να προηγηθεί, προηγούνται πριν από τον Αλέξη, που δεν ξέρω αν πρέπει και ο Αλέξης, με αυτά με τα μέχρι σήμερα δεν τεκμηριώνεται κάτι τέτοιο, αλλά έχουν σειρά καμιά διακοσαριά από τους προηγούμενους, δεν θα έχουν τη χαρά για να απολαύσουν το αν έρθει ο Αλέξης στο συγκεκριμένο πάρκο, γιατί πια το έχουμε φτιάξει πάρκο. Ναι. Γεια σου, καράκο μου. Γεια σου, Γορινό. Αφού με έβγαλες να πούμε, είσαι ωραίος έτσι. Έτσι θέλω να είσαι αντικειμενικό. Δεν παίρνω χαμπάρι εγώ, ρε. Πιο αντικειμενικός από μένα. Πεθαίνεις. Είναι μόνο αυτιάς, φαντάσου. Ρε μαλάκα με την αλογομούρα, τι γίνεται, ρε μαλάκα. Τι σας έλεγα, ότι και τα κομμούνια τα φανατικά. Μ' αρέσει που λέγαμε ότι αυτή είναι η αναρχοάπλητη. Ότι θα λέγαμε ότι αυτή είναι η αναρχοάπλητη. Πιο αρχομανής από αυτούς πεθαίνεις. Ρε μαλάκα, τι έγινε. Αυτή η αλογομούρα θα τους βάλει σαν τη Βόρεια Κορέα, ρε μαλάκα. Να που γελάνε τους. Αυτά θέλετε, να τους βάλει. Όχι, θα περασπιστούμε και τον μπάτσο τώρα. Ένα θέμα είναι η αρχομανία της ζωής, ναι, αλλά όχι να περασπιστούμε και τον μπάτσο. Και μόνο που βλέπεις ένα μπάτσο να ξεφτυλίζεται μπροστά σε μια κάμερα, το ευχαριστιέσαι. Δεν έχει να κάνει, ανεξάρτητα με ό,τι πει η ζωή. Τι να σου πω, να μου έχω χάσει πάσα ιδέα. Εσύ θέλατε το ΣΥΡΙΖΑ, πάρτε τον τα***α μου, μ***α τώρα. Πάτε τον τώρα, μ***α το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλεια. Δημοκράτες του κόλλου. Ναι. Μ***στηρι. Ναι, εγώ είμαι. Τις μελανιές του μπάτσου, η Κωνσταντοπούλη του τις έκανε. Του αρχιμπάτσου, κατάλαβε τι κάνουν, λέω. Έφαγε και ξύλο. Θα κατέβουν σε πορεία οι μπάτσοι να λένε ότι η Βουλή μας δέρνει. Ο άλλος ο μ***ας ο Κούμας έχωσε το μικρόφωνο και έψα το καταβγεί. Έφταιγε η Κωνσταντοπούλη που δεν του είπε, άτερε σκατόμπατσε με μπροστά μου και σκατοδημοσιογράφε. Ο Κούμας τι δουλειά έχει εκεί, μπορεί να μου πει. Πέραγε από τη Βουλή και το πέρασε Μύκονο. Τι δουλειά έχει, παιδί μου, είναι ρεπορτάζ δικό του αυτό. Μήπως φορούσε η ζωή παρεό και τον μπερδεύτηκε. Μήπως φορούσε ο μπάτσος παρεό. Είδε την Όλγα Τρέμι εχθές στο δελτίο ειδήσεων με το στενό οίκο λαγκ που φόραγε. Τι φόραγε πάλι, παιδί μου. Ποιος την τρολάρει έτσι, ποιον έχει ενδυματολόγο. Ποιος την κοροϊδεύει και δεν της το λέει. Ρε φίλε, το είδε. Αλήθεια σου λέω τώρα. Το είδα, παιδί μου, το είδα. Δεν τη χορταίνω. Να το βάλει ένα κοριτσάκι να πέσουμε κάτω, να πούμε από την ομορφιά. Έλεος, ρε φίλε, έλεος. Καλά, και αυτή για κοριτσάκι είναι τραβηγμένη. Δεν είναι για γραία. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου. Τι κάνεις? Τι να κάνω εδώ, βλέπω κύκλους που κάνουν κάπως έτσι. Ποιος τα κάνει αυτά. Μην με φαίνεσαι σε δύσκολη θέση. Βλέπω κύκλους. Κράτα μόνο αυτό. Και ελπίζω όταν μεγαλώσω να γίνω Κυριλέ. Γιατί για την ώρα θέλω μόνο να κοιμάμαι. Όταν μεγαλώσω θα τα κόψω όλα αυτά και θα γίνω Κυριλέ. Συγχαρητήρια και για το νέο μέλος του Real FM, ρε φίλε, τον Αργύρη τον Τινόπουλο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κερνάω. Έλα, γεια. Κερνάω πάνω σε μπουλντόζα, γεια. Ναι. Ο τρόπος που αποχαιρετήσατε, που τιμήσατε μάλλον τον εκλειπώντα και κυρίως το απόσπασμα με τη μάνα, σου σηκώνει τη τρίχα. Θέλει μεγάλο ψυχική ευγένεια για σε τόσο μικρό απόσπασμα να προκαλέσεις έτσι ρίγη συγκίνησης. Και βέβαια και το τραγούδι που επακολούθησε θα κάνει όλους αυτούς που έχουν φύγει περήφανους. Παιδιά, συγχαρητήρια. Είχα παλαιότερα, δεν ενδιαφέρονταν κανένας, κράζατε. Τώρα που ενδιαφέρεται η τρελή, να πούμε η άλλη ζωήτσα, την κράζατε πάλι γιατί κυνηγάει τις κάμερες. Να σου πω κάτι, περίοδο έχετε. Ναι. Διαρκείας. Ναι. Αγόρι μου, always. Πάρτε κάτι, βάλτε κάτι, αφήστε μας. Δεν κάνουν αυτά τα μπαμπάνα τίποτα. Νουροφέν. Τίποτα. Τίποτα, ρε μπαμπάνα, χαπιά. Εμείς είμαστε μοντέρνοι του ταμπών. Το ταμπών είναι το ωραίο γιατί κρέμεται και το σκηνάκι από κάτω και άμα σου τραβήξει κανείς, ανοιγοκλίνει τα χέρια, σαν τα κουκλάκια τα ξύλινα. Κοίτα, όταν φοράς ταμπών, προκαλείς άλλες καταστάσεις. Πες, μίλα μου από την προσωπική σου εμπειρία. Θες να σου ανοιχτώ. Ανοίξου μου. Άνοιξε, άνοιξε, πέτα, γιατί δεν αντέχω. Πέτα. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, να με τυραννάς. Το παράθυρο κλεισμένο, σφαλιγμένο σκοτεινό. Για ποιο λόγο δεν τα ανοίγεις, πεισματάρα να σε ειδώ. Σματάρα να σε είδω. Εσείς ποιος είστε? Είμαι υποψήφιος της αριστεράς. Πώς λέγεστε? Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Από ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Τι να έκανε, λίγο πριν έγινε αυτό στο περιστήλιο εκεί που γίνονται όλα τελικά της Βουλής. Συναντήθηκε ο πρόεδρος με την πρόεδρο και είχαν αυτόν τον διάλογο χωρίς τίποτε άλλο να συμβεί. Όλα τα άλλα κύλησαν ομαλά, όπως φαντάζεται ο καθένας. Ο Αντώνης Σαμαράς μας έχει λείψει, αν και τώρα τελευταία κάνει κάτι εμφανίσεις με το σπασμένο το χέρι, προκαλεί και ρίγη συγκινήσεως, είναι λογικό. Από τις κατάρες είναι όλο αυτό που του έτυχε εκεί, ούτε σε μπάσκετ ούτε τίποτα. Από τις πολλές κατάρες θα έπεσε κάποια στιγμή και έπαθε αυτό που έπαθε. Το καλό όμως είναι ότι πάει και στο εξωτερικό και μιλάει και την ψυχραιμία που πρέπει να έχει ένας πρώην πρωθυπουργός, αγαπητός από το λαό, από το κόμμα του, από παντού αγαπητός. Μίλησε λοιπόν ο Σαμαράς για άλλη μια φορά και είπε για τη φόρα την οικονομική που είχαμε πάρει. Αυτό το οποίο ελπίζω είναι γρήγορα με ένα κείμενο και μια συμφωνία σωστή να επιτραπεί να βγούμε από την έξοδο χωρίς να χάσουμε την αναπτυξιακή φόρα που είχαμε πάρει, και που δυστυχώς εκείνο το μεγάλο το πρόβλημα, τη βλέπουμε αυτή την ροπή, την τάση προς ανάπτυξη να μετατρέπεται σε τάση προς ύφεση και πάλι. Τέτοια φόρα, φοβερή φόρα, το θυμόμαστε όλοι πριν κάποιους μήνες, είναι τέτοια η φόρα που όπως βλέπετε 4 μήνες μετά έχουν τελειώσει τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα και καταραίουμε κανονικά αν δεν έρθει η συμφωνία και αν δεν έρθουν τα χρήματα, όχι για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις, για να ξαναπληρωθούν οι δόσεις. Και όλο αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι, το κυκλικό που γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια με μοναδική επιτυχία, επειδή ένας λαός θέλει το πάση θυσία στο ευρώ ή εν πάση περιπτώσει θέλει το ευρώ γιατί δεν βλέπει κάποια άλλη διέξοδο στον εαυτό του ώστε να δοκιμάσει και οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα πολύ ωραία γίνονται έτσι πολύ επιγραμματικά. Ο Βενιζέλος από την άλλη, είναι η ώρα που ακούμε το δίδυμο, Σαμάρας Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος από την άλλη έχει στόχους και έχει καταφέρει το ρήγμα. τα έχω βρει με την καλή κυρία Μέρκελ, αλλά μου τα χαλάει ο κακός κύριος Σόιμπλε. Τα έχω βρει με την καλή κυρία Μέρκελ, αλλά μου τα χαλάει ο κακός κύριος Σόιμπλε. Να το ρήγμα. Το δημιούργησε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το ωραίο είναι ότι όλοι αυτοί εμφανίζονται χωρίς γραβάτες πια. Και ο Βενιζέλος η δήλωσή του είναι χωρίς γραβάτα. Και ο Σαμαράς. Και γενικότερα, χτες που έβλεπα το δελτίο και είχαν δηλώσεις όλου του Σαββατοκύριακου, γραβάτα δεν φοράει κανείς πια. Έδωσε γραμμή ο Αλέξης. Και πάμε. Κανονικά προχωράμε προς την επαναστατικότητα και προς την ρήξη. Χωρίς να φοράμε γραβάτες. Σήμερα το πρωί με γραβάτα όμως ο Καμένος. Ο Καμένος επιμένει. Η Ντόρα δεν φορούσε. Οι δυο τους βρέθηκαν στο παράθυρο και τα πάνε. Εγώ θέλω να πείτε στους εξαιρετικούς συνεργάτες σας, οι οποίοι έχουν και ωραίο αρχείο, να μαζέψουν πόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, του κοινού αυτού πλέον μορφώματος, γιατί είναι πακέτο πια ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, δεν είναι σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος, έχουν πει ότι την αύριο πτωχεύουμε. Έχουν κλείσει τις τράπεζες τουλάχιστον 150 φορές τα στελέχη της ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατίας, οι οποίοι στηρίζουν τους δανειστές. Ευτυχώς δεν τους ακούει κανείς. Δεν είναι πλέον αξιόπιστοι συνομιλητές. Τη Δευτέρα κλείνουμε, τραβάτε τα λεφτά σας. Άλλοι υπουργοί έλεγαν να σηκωθούν να φύγουν. Κύριε Καμένε, παρακαλώ πολύ να ανακαλέσετε. Λοιπόν, όλα αυτά. Εμείς στηρίζουμε την Ελλάδα και όποιος διαφωνεί μαζί σας δεν σημαίνει ότι στηρίζει τους δανειστές. Σας παρακαλώ λοιπόν να ανακαλέσετε, διότι αυτού του είδους η αλαζονία, το μόνο πράγμα το οποίο κάνει είναι να δυναμητίζει το πολιτικό σκηνικό. Μαζευτείτε λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε τους υπόλοιπους συναδέλφους σας και να μην συνεχίσετε αυτή τη λογική. Το καταλάβατε. Τα πάνε εκεί το πρωί, αμφισβητήθηκε ο πατριωτικός χαρακτήρας, ξέρω εγώ, της Ντόρας Μπακογιάννη, γενικός της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ήταν εκεί η Ντόρα στο παράθυρο, έπρεπε να το υπερασπιστεί, αναγκαστικά υπερασπίστηκε και Σαμαρά μέσα σε όλο αυτό, δεν το ήθελε εκεί, διαφαινότανε, τι να κάνει όμως, μιλούσε για την παράταξή της, που είχε φύγει κάποια στιγμή, αλλά ξαναγύρισε τώρα και αναμένεται να ξαναγυρίσει και με άλλα αξιώματα και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μήνυμα ακροάτριας. Η Μάρο Ιάνεργη, η οποία κατά καιρούς μας στέλνει μηνύματα εδώ, έχει χαθεί τώρα τελευταία. Όταν θέλετε να διαβάσουμε μήνυμα, θα το ξεκινάτε ως εξής. Όπως το ξεκινάει η Μάρο, λέει: ξέρω ότι δεν θα το διαβάσεις γιατί κάνει τζιζ. Τζιχ γράφει για την ακρίβεια. Τζιζ. Όταν βλέπω εγώ τέτοιο μήνυμα, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί αυτά που έχουν, που ακολουθούν, θα σας πω και τι ακολουθεί, αυτά που ακολουθούν είναι πραγματικά πολύ σοβαρά και όντως μας φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί μπορεί να μας φέρει ακροατή σε πολύ δύσκολη θέση με αυτά που γράφει και σκέφτεται. Λοιπόν, το διαβάζω τώρα ολόκληρο το μήνυμα της Μάρος, της φίλης μας, της άνεργη, όπως υπογράφει. Ξέρω ότι δεν θα το διαβάζει γιατί κάνει τζιχ. Για τις 2-3 συντάξεις της Παπαρίγα και της αγωνίστριας της Εκάλης στην Κανέλη. Καλημέρα σας. Αυτό ήταν το μήνυμα. 2-3. Από όσο ξέρω δεν παίρνει 2 ή 3. Παίρνει πολύ περισσότερες. Ψάξτε το. Η Αλέκα πρέπει να έχει πάνω από 8 συντάξεις. Για την Λιάννα δεν λες τίποτα. Μόνο λες ότι είναι αγωνίστρια της Εκάλης. Εντάξει, έχει απαντήσει η ίδια πάρα πολλές φορές. Αλλά όταν ψάχνετε τέτοια θέματα, επειδή ξέρω πώς τα ψάχνετε, τα ψάχνετε κανονικά γιατί οι συντάξεις είναι 8. 8 συντάξεις. Οπότε αυτά πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να τα πει, να αποκαλυφθούν για να προχωρήσουμε μετά στα υπόλοιπα. Νομίζω η κυβέρνηση της αριστεράς θα βάλει τάξη και στο συγκεκριμένο θέμα των πολλών συντάξεων που παίρνουν διάφοροι πολιτικοί. Τι έχουμε τώρα μετά από αυτό, γιατί κομμάτι του λαού ήταν Κιμάρο, ας ακούσουμε και τον συμπυκνωμένο. Ρε Τόλι, δεν σου φαίνεται παράξενο όποτε πάει ο Τσίπρας στην Ευρώπη να πηγαίνει και ο Σαμαράς που έχει πόνο στο χέρι? Αλλά να μου πεις μπρος στη Ρουφιανιά τι είναι ο πόνος? Παιδί μου, έχει λόγο ο Σαμαράς να πάει, άιντε έτσι. Βοηθάει. Πάει ο Τσίπρας, πάει ο Βαρουφάκης όλη την ώρα εκεί κόντρα. Να πάει και ένας άνθρωπος να υπερασπιστεί τους δανειστές του, το κογλήφους, αυτούς που δεν τους μπορεί ο Τσίπρας. Τώρα τα λέω σωστά. Μα τώρα τα λέω σωστά, παιδί μου, δεν θα γίνει δουλειά αλλιώς. Χρειάζεται ένα balance, δεν θα κάνουμε συμφωνία. Ας πάει ο Σαμαράς εκεί πέρα να μας φωτίσει, να μας σώσει. Έστω και από αυτή τη θέση, την κουλή. Τους δανειστές τους σκέφτεται κανείς, τους δανειστές που δεν τους υπερασπίζεται κανείς κοινολικότερα? Ναι, όχι. Μετά θέλουμε να μας δανείσουν κιόλας. Κόντρα και θες και λεφτά. Άι στο διάλογο, μόνο Σαμαράς άξιζε. Να πάει στο διάλογο και ρακάς. Τέλος πάντων, άσε με τώρα. Θυμήθηκα τα παλιά και λέω πόσο μου λείψε. Κρίμα να μην τον έχουμε, κρίμα. Πρώτα απ' όλα, δεν θα πας με τη Βαρβάρα, την Παρθένα, εγώ θα σου δείξω δύο παιδιά. Δύο? Ναι. Έλα, παιδιά, να γίνεται παιχνίδι επιτέλους. Έλα, οι προσφορές. Το ονοματάκι στο μικρό. Α, Ματίνα. Ματίνα, δύο βυζιά η Ματίνα. Ποια δείχνει κόλλο. Τώρα, όσο γυρνάει, ένα. Κόλλο είναι το δυνατό μου. Δύο. Και κόλλο, μωρή. Ε, βέβαια. Τόσο εύκολο με ένα τηλεφώνημα δεν το είχα. Τα βυζιά είναι πασέρε αποστολή. Σιλικόνες και μαλακίες. Δεν βαριέσαι, η δουλειά να γίνει. Η προθυμία μετράει. Κόλλες. Αποστολή είναι πιο καλά. Οκ, μέσα το έχω. Αλλά πρόσεξε. Θέλω να μου παίξει και εκείνο το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι θα μου παίξει. Την πρώτη μου την κόμενα τη λέγανε Βαρβάρα και το έκανα από δαρά το ζωγράφου Αγία Βαρβάρα, κάτι τέτοιο. Την πρώτη μου την κόμενα τη λέγανε Βαρβάρα. Και από δαρά το πήγαινα ζωγράφου Αγία Βαρβάρα. Αχ, Βαρβάρα. Πότε παίζει ρε φίλε ο Μπαλούρδος, γιατί βλέπω ότι είχε αλλάξει πρόγραμμα το... Αλλάξαμε από αυτή τη βδομάδα, 10:30 θα παίζουμε. Δευτέρα, Τρίτη, 10:30. Μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση ποιος εδώ στην εκπομπή του αυτού του Καλαμούκη. Ναι, κάντε. Κοίταξε, εγώ είμαι γέννημα θρέμα Δραπετσονίτης και από παλιά οικογένεια. Να σου πω κάτι σχετικά με τη θρησκεία και τα λοιπά. Πώς εξηγείς εσύ, γιατί το διακομωδείτε, εντάξει, εγώ δεν θέλω να σου... Ο καθένας έχει το δικό του αυτό. Πώς εξηγείς το ότι όταν πάρεις του σταυρού, όταν πάρεις βασιλικό, πιάνει ψωμί χωρίς μαγιά. Ή τα φιδάκια της Κεφαλονιάς που τα έχω δει με τα μάτια μου, που βγαίνουν την παραμονή της Παναγιάς. Αυτά πώς τα εξηγείς? Καλά, και του Κόπερφιλ δεν το εξηγώ, αλλά το βλέπω. Είναι εντυπωσιακό. Δεν με νοιάζει εξήγηση. Σε νοιάζει αλήθεια να σου χαλάσει το ωραίο το παραμύθι εκεί του Κόπερφιλ? Αυτά δεν είναι δηλαδή πράγματα, δείγματα του ότι υπάρχει. Πες το Βούδα, πες το Μανταρίνι, ξέρω εγώ πώς θα το πεις, ας πούμε. Μανταρίνος είσαι. Ναι. Respect καταρχήν, σεβασμός, έτσι. Σε ποιον? Σε σένα. Α, λογικό, γιατί όμως? Που χάνουν τα λόγια μου, έτσι. Βρέστε. Σας ακούω χρόνια και εσένα και το Θύμιο. Δουλεύω σε τράπεζα, δεν σου λέω ποια είναι. Τι σημασία έχει, έτσι κι αλλιώς μία τις έχει όλες. Για πες. Είσαι απίστευτος τύπος, έτσι, ετοιμόλογος. Καλός είναι ο τέλος. Πού να δεις τον ποπό μου. Που είσαι τον παίζεις, έτσι. Ναι, τι θες. Πόσο ώρες κοιμάται το κοάλα του 24ωρο? 22. Μα γα το ξέρεις. Ξέρω, ε. Προσωπικό μου σχόλιο αυτό. Λέγε. Αν άκουγαν την ελληνοφρένεια, την ραδιοφωνική, κάθε μέρα τουλάχιστον οι μισοί Έλληνες, ναι, σίγουρα η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Επίσης, άμα θέλαμε η κατάσταση να είναι διαφορετική, θα ήταν διαφορετική. Άστο τώρα, αυτό είναι το θέμα. Κάτσε ρε, ας πω ένα ανέκδοτο. Πες το γρήγορα. Η κυβέρνηση είναι αριστερή. Για τους δημοσιογράφους να πω λίγο κάτι. Μπορώ. Απορώ όλοι αυτοί που το παίζουν αντικειμενικοί, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, πώς μετά γινόντουσαν να πούμε πολιτευτές. Δηλαδή, άμα πάρουμε από Τέρες Κουίκ, Πιπηλή, Παναγιωτόπουλο και όλα. Το θέμα δεν είναι αυτό με αυτούς. Το ωραίο με αυτούς είναι ότι μετά και την πολιτική αποτυχία ξαναγυρνάνε στο προηγούμενο. Ότι τους περίμενε μια καριέρα με άνω τελεία και ξαναγυρνάνε γιατί λείψαν στη δημοσιογραφία. Αυτό είναι το ωραίο με αυτά. Θες τι μου θυμίζει αυτό, που λέει 20 χρόνια που πάνε και είμαι ακόμα παρθένα. Χώρα να βαδίζει στα βράχια, στην καταστροφή, στην έξοδο από το ευρώ. Πρόκειται να υποχωρήσουμε σε παράλογες απαιτήσεις. Πρόκειται, είπε, πρόκειται. Το ακούσατε, δεν είχε το δεν μπροστά. Το είχε δηλαδή, αλλά το κόψαμε εμείς για να το κάνουμε πιο αληθινό, επειδή ξέρουμε ότι σας αρέσουν πολύ τα αληθινά. Γι' αυτό. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε και άλλες αλήθειες. Είναι το καθημερινό μονόλεπτο του Αλέξη Μητρόπουλου. Κι εγώ που υπερέβαλα λιγότερο από κάθε άλλο φίλο και σύντροφο προεκλογικά, δέχομαι και επαναλαμβάνω ότι υπερβάλαμε ως προς αρκετές δεσμεύσεις μας. Μάλιστα, ενθυμίστε όταν ήρθα σε αντιπαράθεση με κεντρικά στελέχη του κόμματος, όταν είπα ότι τα 26.000 άρθρα μνημονίου δεν σκίζονται. Ναι, σκίζονται με ένα νόμο και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε μέρα βγαίνει ο Αλέξης Μητρόπουλος σε κάποιο μέσο ενημέρωσης και λέει αυτά που λέει. Οπότε και να θέλουμε να τον αποφύγουμε, δεν μπορούμε. Είναι σαν τον Άδων. Θα πέσουμε πάνω του. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πηγαίνει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατέρινα Κρυβοπούλου. Με στο βράδυ έχουμε και τηλεοπτική Ελληνοφρένεια και σήμερα και αύριο νέα επεισόδια. Στις 10:30 όμως είναι η νέα ώρα έναρξης. Γεια σας. Ναι. Περίμενε να πάρω το αστηρό ύφος μου. Εσείς τι είστε? Το πουτανάκι σου. Πώς λέγεστε? Πουτανάκια. Θέλω να το παίξω στο Κωνσταντοπούλου. Άι, μωρή. Από ποιο μέσο είστε? Από το μέσο παραγωγής. Θες να μας παράξεις? Δεν υπάρχει τύπος παράξεις. Σπαράξεις, είπα. Σπαράζω μέσα μου. Καταλαβες. κατάλαβα. Πώς τολμάτε και βάζετε στο γιατί σου βάλει τη ζωή με τον Μιχελογιαννάκη και τον Άδωνη? Αφαίρετα, γιατί όχι. Έχεις κάποια άλλη προτίμηση, θεωρείς κάποιον πιο σάικο από τον άλλον? Πολύ μεγάλο δίλημα. Τρίλημα είναι, δεν είναι δίλημα, είναι τρίλημα. Τρίλημα. Το τρίλημα που δεν είναι δόκιμο, μωρή, το δέχεσαι όμως, ε? Τα σκάλα σου λέει μετά. Αυτά μαθαίνετε στα παιδιά μας. Ποιο, τι δέχτηκα? Το τρίλημα που δεν είναι δόκιμο. Είναι λογοπαίγνιο. Αμπά. Ω εκ τούτου δεκτό. Ναι, οι δασκάλες έχετε και δικαιολογίες. Λέγε. Τι υπονοούμενα ήταν αυτά που έλεγε ο Θήμιος για συνεδρίες 1 με 2, όταν μίλουσε για τη ζωή και τον Άδωνη και όλους αυτούς? Α, ότι γενικώς είμαστε μια συνεδρία εδώ πέρα, μια ανοιχτή ψυχανάλυση που λέμε. Τσάμπα, ε. Ναι, τσάμπα. Και ψυχοθεραπεία. Αυτό. Εκτονώνονται Σιριζέοι στο Twitter, έτσι πέφτουν τα συστήματα αμέσως, χτυπάνε, χρυσαυγείτε σε άλλες μέρες. Ναι, το είδα. Ναι, αυτό, εντάξει, είναι μια ανοιχτή συνεδρία, φίλοι μου. Και οι ελληνοφρενείς είναι καλά, θα λέμε στο τέλος. Είμαστε όλοι καλά. Ναι, μέχρι να το πιστέψετε. Μήπως ο Σταύρος δεν θέλει να τα γκρεμίσει, γιατί εγκρεμούν και φοβάται, σου λέει, μην πέσουν στο κεφάλι μας. Α, σωστό, γιατί άμα είναι με γάμα κάπα, κινδυνεύεις. Επειδή εγκρεμούν, ρε παιδί μου, και αυτό έχει το πρόβλημα. Μπορεί. Ένα είναι αυτό και ένα είναι ότι δεν είναι του γκρεμίσματος, είναι του χτισήματος, κυρία. Ναι, είναι του χτισήματος, ρε παιδί μου. Θέλει να σηκώσει και άλλες πολυκατοικίες, γέφυρες. Διόδια κυρίως, ναι. Επειδή έχω δουλέψει στα δηληστήρια 2 χρόνια, άμα ασφαλίζανε τους εργαζόμενους για 100.000 ευρώ τον καθένα, θα τους προσέχανε και με τα κοστούμάκια θα πηγαίνανε. Αλλά στα ***α τους, τέτοια καθάρματα είναι εργοδότες. Άντε για ρε φίλε. Θα μας βάλεις μέσα τελικά. Περιμένω μια ώρα. Φυσικά, περιμένεις μια ώρα, δεν χρεώνεσαι μια ώρα. Ακούγοντας την Όλγα και το Μπουμπούκο μετά, δεν περιμένω ότι θα τον προστατεύετε κιόλας. Γιατί να μην τον προστατεύσουμε, Μπουμπούκο? Δεν είναι είδους που εξαφάνισε ο Μπουμπούκος, δεν θέλει προστασία ο Μπουμπούκος. Πρώτον. Δεύτερον, μας έχει δώσει εμάς ψωμί ο Μπουμπούκος όλα αυτά τα χρόνια. Αν δεν προστατεύσουμε και τον Μπουμπούκο, δεν προστατεύουμε το ψωμί μας. Θα γίνουμε σαν κι εσάς. Μα βγαίνει ο άλλος και λέει ότι απογραφικός και τρελός του χωριού τον αναγάγεται σε έγκυρο πολιτικό σχολιαστή. Σωστό. Και δεν το βγάζετε στη φορά. Ακόμα από το Λαζόπουλο. Γιατί να μην τα ακούσω από το Θήμιο και από τον Αποστόλη? Σωστό και αυτό. Μα... Αν σου πω ότι τα ζώα τα δικά μας δεν το βρήκανε να το κόψουνε, θα με πιστέψεις? Όχι, αλλά αυτό είναι. Δεν σε πιστεύω. Τα ζώα τα δικά σου, τα 70.000 ζώα που τον ψηφίζουν. Σωστό και αυτό. Εμάς μπορεί να λουφάρει και ένας να κομμενήσει με μια άλλη. Σωστό. Να σου πω, ρε φίλε, σας αδίκησε η ζωή που ξέρω εγώ, λέει παπαγαλάκια και λαμόγια στους δημοσιογράφους. Ότι λένε ψέματα, σας αδίκησε. Όχι, λίγα. Δηλαδή. Σιχτήρ, πες εκεί τα πράγματα πώς είναι. Δεν μίλησε για τα λαμόγια, για τα λαμόγια τους δημοσιογράφους, γιατί δεν μίλησε. Που γλύφονται για να πάρουν θέσεις στα υπουργεία και από εδώ και από εκεί για να πηγαίνουν ταξιδάκια δωρεάν. Σούπα, αγόρι μου, για να πας μπροστά πρέπει να μάθεις να γλύφεις. Έχεις πάρει εσύ διαφήμιση της ΕΙΔΑΠ? Δεν έχω πάρει. Ξερογλύφομαι, να πω την αλήθεια. Ξερογλύφομαι, δεν έχω πάρει. Γλύφεσαι, αγοράκι μου, επειδή ο διοικητής θα φύγει τώρα 2 του μηνός, έδωσε το δωράκι στο Sky. Χορηγός, λέει, στο μαραθώνα εκεί που θα τρέξουμε. Καλά, δικαιωματικά κιόλας. Δηλαδή, τα νερά της Μαγούρας πώς βγήκαν, νομίζεις? Επειδή ο Sky τότε έσωσε τα νερά, δικαιωματικά. Έχω εγώ που δεν έχω κανένα παράπονο από την ΕΙΔΑΠ, δεν το συζητάμε, αλλά ειλικρινά μιλάω. Έχω εγώ τη δυνατότητα να πάω σε άλλη εταιρεία που έτσι κι αλλιώς την ΕΙΔΑΠ θα χρησιμοποιήσω. Την οποία το τονίζω ότι δεν έχω κανένα παράπονο και παραμείνει στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Παρ' όλα αυτά, το δωράκι ο διοικητής που θα φύγει τώρα στις 2 του μηνός το έδωσε στο Sky. Καλά, ρε παιδί, γύρισε όλους τους πολέμους της γης αυτός ο παπάρας, ο Άδωνης. Γλίτωσε πανά θεμάτων, ήρθε εδώ να μας ζαλίσει τον έρωτα. Ναι, ευτυχώς ήρθε. Την ταμπλέτα μην ξεχάσετε, την ταμπλέτα με την πρώτη ευκαιρία, όπου τη βρείτε. Χρησιμεύει για σουβέρ. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι να σταματήσουμε την καταστροφική λιτότητα, να καταργήσουμε τους μνημονιακούς νόμους και τότε να κάτσουμε επί ίσης ώρης στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και τότε να κάτσουμε επί ίσης ώρης στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Εσείς ποιος είστε? Δεν είμαι και τόσο επικίνδυνος. Πώς λέγεστε? Ελένη. Πώς λέγεστε? Βάσια από τη Μυτιλίνη. Από ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα.